سورة الغاشية مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 26 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک، کیا آئی ہے تیرے پاس، حدیث الغاشیہ، خبر چھا جانے والی آفت کی، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کی ہیبت ہر شخص پہ چھا جائے، جو ہوش و حواس گم کر دے، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یعنی قیامت کی خبر، قیامت کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں، کوئی عام سی خبر نہیں، بلکہ یہ اتنی سخت چیز ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر چیز پر چھا جائے گا، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وجوہن، کچھ چہرے، یومئذن، اس دن، خاشعتن، دبے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاملتن، عمل کرنے والے ہوں گے، ناصبتن، تھکنے والے ہوں گے۔ قیامت کی خبر سن کر، قیامت کے نظارے دیکھ کر چہروں کا حال بدل جائے گا۔ آج دنیا کی نعمتوں میں پلے ہوئے چہرے کل قیامت کے دن دبے اور جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، نگاہیں نہ اٹھا سکیں گے۔ عاملہ تو ناصبہ، عاملہ کا لفظ عمل سے ہے، کام کر کے نڈھال ہونا، یعنی ان کی محنت، ان کا کام ان کے چہروں سے عیاں ہوگا کہ بہت محنتی لوگ ہیں۔ اور پھر ناصبہ، صرف کام کرنے والے نہیں بلکہ اتنا کام کرنے والے کہ کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ایسے لوگوں کے چہرے دبے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون ہیں جو کام کرنے والے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ دبے ہوئے بھی ہیں؟ کیونکہ تین صفات یہاں یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں نا، خاشعتن، عاملتن، ناصبتن۔ یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کام تو بہت کیے، خوب محنت کی، لیکن ساری محنت اور کام اور کوشش غلط راستے پر تھی، غلط کاموں میں تھک کے چور ہوتے رہے۔ غلط کام کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، کہ جو اپنے کاموں میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دیگر عبادت گزار جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور پھر عبادت بھی کرتے ہیں، یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، یا ان کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی دنیا میں اتنی محنت کرنے والے ہوں گے کہ محنت ان کے چہروں سے عیاں ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن کوئی اجر نہ پا سکیں گے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ فاروق اعظم جب ملک شام میں گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بہت بوڑھا تھا اور اپنے مذہب میں عبادت، ریاضت، مجاہدے اور محنت میں لگا ہوا تھا، اور محنت کر کر کے تھک چکا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی محنت عیاں تھی کہ اس نے اپنے دین کے راستے میں یا اپنے مشن کے لیے بہت کام کیا ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے آپ کے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ اس بوڑھے کو دیکھ کر کیوں روئے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پہ رحم آیا ہے کہ اس بیچارے نے اپنے خیال میں ایک نیک مقصد کے لیے بہت محنت کی ہے، جاں فشانی کی ہے، لیکن وہ اس محنت کے باوجود اللہ کی رضا نہ پا سکے گا۔ اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے لیکن تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے ایک ایسے چشمے سے جس میں کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ عین چشمہ اور آنیہ، انن سے سخت کھولنا اور پکنا، ابلنا۔ دنیا میں بھی بعض علاقوں میں گرم پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں، مثلا آزاد کشمیر کے ایک علاقے میں ایک جگہ ہے جسے تتا پانی کہا جاتا ہے، وہاں ایک چشمے سے اتنا گرم پانی نکلتا ہے کہ اگر اس پانی کے آگے کچا انڈا رکھ دیا جائے تو ابل جاتا ہے پوری طرح، یعنی پک جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ اس پانی سے چاول تک پکا لیتے ہیں، یعنی اتنا گرم پانی ہے جو دنیا میں بھی بعض چشموں سے گرم نکلتا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں اور ممالک میں بھی ایسے چشمے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو جہنم میں جو چشمے ہوں گے جن سے پانی نکلتا ہوگا وہ ابلتا ہوا ہوگا۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں پانی جو اچھا بھلا ویسے معقول ہوتا ہے، لیکن گرمی کی دھوپ اور تپش سے خواہ ڈائریکٹ نہ بھی پڑ رہی ہو لیکن پانی کا ٹمپریچر بدل جاتا ہے۔ تو جہنم کا تو اپنا ہی ٹمپریچر اتنا ہائی ہے کہ اس کی طرح سے جو چشمہ نکلے وہ بھی ابلتا ہوا ہی ہوگا۔ لیس لہم طعام، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا کچھ، الا من ضریع، سوائے ضریع کے۔ یہ ایک خاص قسم کی کانٹوں والی گھاس ہے جو زمین پہ بھی پھیلتی ہے تو کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار ہوتی، زہریلی ہوتی، یعنی اس کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں جانور اس کو کھانا نہیں چاہتے۔ تو جہنمیوں کا کھانا ضریع اسے ہوگا جسے کھانے والے کھانا نہ چاہیں گے۔ اور فائدہ بھی کیا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ کھانا موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک سے بچائے گا۔ کھانا کھانے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں نا، مثلا کھانا بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے، غذائیت اور جسم کی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ کے لیے بھی کھایا جاتا ہے، یعنی بعض کھانوں میں نہ کوئی غذائیت ہوتی ہے نہ ان سے بھوک مٹتی ہے لیکن صرف لوگ ذائقے کی خاطر کھاتے ہیں ان کو۔ تو جہنم میں جو کھانا دیا جائے گا اس سے نہ تو جسم پر کوئی گوشت چڑھے گا اور نہ ہی وہ بھوک مٹائے گا، دونوں مقصد پورے نہ ہوں گے، اور ٹیسٹ تو اس کا زہریلا ہوگا، سخت کڑوا ہوگا، کانٹوں والا ہوگا، حلق سے نیچے نہ اتر پائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے، خاشعہ کے اپوزٹ ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، آسودہ ہوں گے، نرم و ملائم ہوں گے، بھلائی اور راحت میں ہوں گے۔ اور یہ تذکرہ ہے اہل جنت کا کہ جہنمیوں کے برعکس وہ بہت خوشحال ہوں گے، لسائیہ راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، یعنی اہل جنت نے بھی کوششیں کی ہوں گی جس طرح اہل جہنم نے کی، لیکن اہل جہنم کی کوششیں ان کو فائدہ نہ دیں، اس کے برعکس ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنی، جبکہ اہل جنت کی کوششیں اور ان کا تھکنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف دوسرے مذاہب کے لوگ تھکتے ہیں، یا غلط کار لوگ ہی تھکتے ہیں، نیک لوگ بھی تھکتے ہیں اور دنیا میں ان کے چہروں پہ بھی تھکن کے آثار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تھکنا کل قیامت کے دن انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اور اس وقت انسان اپنی کوششوں اور تھکاوٹوں پر خوش ہوگا، راضی ہوگا، مطمئن ہوگا، آسودہ حال ہوگا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ کام کرنے کے بعد جب انہیں یہ خبر اور خوشخبری ملے گی کہ ان کی کوشش قابل قدر ٹھہری تو ان کے چہرے چمک اٹھیں گے۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا نا کہ آپ کام کر کے تھک چکے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کو کوئی کامیابی کی خبر ملتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، ایک دم چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ فی جنت نالیا، بلند جنت میں، اونچی جنت میں۔ یہاں جنت کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت اونچی ہے، بلند ہے، اور اہل عرب کے ہاں ایک اچھے باغ کا تصور بھی یہی تھا کہ وہ بلند جگہ پر ہو تاکہ دور سے دیکھ کر بھی خوبصورت معلوم ہو۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو سیلاب وغیرہ ہوتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں، ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ فی جنت عالیہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے جو پہاڑی علاقے سرسبز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر باغات ہوتے ہیں تو وہ دور سے دیکھنے میں بھی بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سروے ہوا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پرامن علاقہ رہنے کے لیے کون سا ہے، تو اس میں نمبر ون ناروے تھا اور پاکستان کا نمبر 144 تھا، 144واں نمبر۔ مجھے ناروے جانے کا اتفاق ہوا اور میں سوچنے لگ گئی کہ کیا وجہ ہے، کہ کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ تو کچھ علاقے ہیں جو پہاڑی بھی ہیں اور ان کے اوپر مسلسل درخت ہیں، خوبصورت درخت ہیں، یعنی جب جہاز لینڈ کرتا ہے اگر آپ نیچے جھانک کے دیکھیں تو بے مثال قسم کا حسن جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ اور جہاں پر زیادہ درخت ہوں گے، زیادہ گرینری ہوگی، وہاں کی ہوا صاف ہوگی، پولوشن نہیں ہوگی، رہنے والوں کی صحت اچھی ہوگی، صحت اچھی اور ساتھ کام کا شوق ہو تو آپ محنت زیادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. جنت کا اصل حسن کیا ہے کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. اچھا جہنم میں جہاں اور بہت سی سزائیں ہیں وہاں آپ بارہا قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل جہنم آپس میں جھگڑیں گے بہت، لڑیں گے بہت، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو لان تان کرتا رہے گا، فالوورز اپنے لیڈرز کو، لیڈرز اپنے فالوورز کو لان تان کرتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے. لیکن اس کے برعکس جنت میں کوئی کسی کو بری بات نہیں کہے گا، کوئی کسی کو کچھ الزام نہیں دے گا، کسی کے بارے میں برا سوچے گا بھی نہیں، بدگمانی بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ بدگمانی بھی دلوں کو غمگین کر دیتی ہے نا، یہ بے چین کرتی ہے، پریشان کرتی. وہاں کوئی لغو بات یا سوچ ہوگی ہی نہیں. اب آپ سوچیں زندگی کے مختلف ادوار اپنے، کہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں ایسے کولیگز، ایسے ساتھی، ایسے دوست ملے ہوں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، تو آپ اس زندگی کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں کہ جس میں کوئی کسی پہ الزام تراشی نہ کرنے والا ہو. اور اس کے برعکس ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا جو ہر بات میں شک کریں، ہر بات میں کیڑے نکالیں، ہر بات میں الزام تراشی کریں، ہر بات میں آپ کو کوئی نہ کوئی تانا دیے رکھیں، تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، دنیا جہنم بن جاتی. تو جنت کی خوبی کیا ہے؟ لا تسمعوا فیہا لاغیا. اور جہنم میں جہاں سزائیں ہیں وہاں بہت الزام تراشیاں اور لڑائی جھگڑے. لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے. اس کے برعکس سب سے بہترین خوبی کسی انسان کی اس کا با اخلاق ہونا ہے. پیچھے بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ جنت لغو سے خالی ہوگی. مثلا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما فیہا عین جاریہ. اس میں بہتے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعا. اس میں اونچی مسندیں ہوں گی. واکواب موضوعا. اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. اکواب کوب کی جمع، کپ پینے کا گلاس وغیرہ، اور موضوعا وضع سے رکھے ہوئے، پہلے سے ہی ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، اپنی جگہ ملیں گے آپ کو. اکواب موضوعا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پانی کا کولر تو رکھا ہوتا ہے، گلاس سب غائب ہوتے ہیں. بعض لوگ تو زنجیریں باندھ باندھ کے رکھتے ہیں گلاسز پہ، لیکن پھر بھی لوگ زنجیریں توڑا کے لے جاتے ہیں ان کی. جنت کی خوبی کیا ہوگی کہ وہاں اکواب موضوعا، چاہے سونے کے گلاس بھی ہوں گے تو کوئی نہیں چرائے گا، کسی کے دل میں لالچ تو ہوگا نہیں. ظاہر دنیا میں ایسے لوگوں کے دلوں میں سونے چاندی کے لالچ نہیں تھے، تو وہاں جا کر کہاں سے آئیں گے. اور کسی بھی پرسکون اور اچھے ماحول کی ایک علامت یہاں بتائی گئی ہے، دس از اے سمبل ایکچولی، کہ وہاں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ملے. وہ گھر جنت نما ہوتا ہے جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، آنکھیں بند کر کے آپ اٹھا سکیں، ہر چیز سلیقے سے جہاں اس کی جگہ ہے وہی موجود ہو، آگے پیچھے نہ ہو. کیونکہ بعض وقت آپ کو ایک معمولی سی چیز چاہیے تھی، مثلاً سوئی، سوئی کتنی معمولی سی چیز، یا کینچی، اور جب آپ جا کے دراز کھولتے ہیں سوئی غائب، کینچی غائب، چھری غائب، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس وقت کتنا کڑتے ہیں آپ، کون اٹھا لے گیا یہاں سے، کس نے ہٹائی، سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. تو جنت میں ایک بہت ہی آرگنائزڈ اور منظم زندگی ہوگی جس میں کسی کو انتظار کی کوفت نہیں ہوگی، اور اس قسم کی سچویشنز نہیں ہوں گی، کوئی اذیت نہ ہوگی. فیہا سرر مرفوعا و اکواب موضوعا و نمارق مصفوفا. اور تکیے ہوں گے صف باندھے ہوئے. نمارق، نمرقہ کی جمع، چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں، کشنز، یعنی مسندوں پر کشنز رکھے ہوئے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کسی ماڈرن دور کی علامت ہے، اور ہم بہت اسٹینڈرڈ کی زندگی گزارنا سیکھ گئے ہیں، اس لیے اب ہم صوفوں پہ بھی کشن اور بیڈس پہ بھی کشن رکھ کے جیتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، وہ ہمارے کو مصفوفہ، وہاں تو قطاریں ملیں گی، ایک دو نہیں، ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. یعنی جب کشنز کو سجایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک یہاں پھینکا، کوئی ایک وہاں رکھا، کوئی سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں، اسٹائل میں رکھے جاتے ہیں. تو مصفوفہ کا مطلب لائن قطار، یہ اردو ترجمہ ہے، اصل میں خاص سٹائل اور خاص جگہ پر رکھنا مراد ہے، یعنی آرام کے سب سامان ہوں گے. کشن کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ آرام کے لیے، زیادہ کمفرٹ کے لیے. مثلا بیڈ پہ خالی تکیے سے وہ آرام نہیں آپ کو ملے گا جب تک کہ آپ ساتھ مزید کشن نہ استعمال کریں. کشن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے, جہاں جی چاہے آپ اس کو سر کے نیچے رکھ لیں, گردن کے نیچے رکھ لیں, بازو کے نیچے رکھ لیں. تو اہل جنت کی جو مسندیں ہوں گی ان پر چھوٹے تکیے بھی ہوں گے جو صف در صف ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے, قالین اور گدے اور غالیچے پھیلے ہوئے ہوں گے. زرابی ذربیت ان سے ہے, مسندیں اور قالین یعنی چھوٹے قالین رگز نہیں جن کو آپ کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وال ٹو وال کارپٹ اور ایک ہے ان پہ رگز, تو یہ رگز کی طرف اشارہ ہے مزید خوبصورتی کے لیے, مزید نرمی کے لیے یا بڑے کشنز کے لیے. مبسوسہ پھیلے ہوئے ہوں گے یعنی وافر مقدار میں کثرت سے میسر ہوں گے, جگہ جگہ مسندیں بچھی ہوں گی. ایک اچھے ڈرائنگ روم کا عام طور پر تصور کیا ہوتا ہے, کہیں صوفہ ہے, کہیں کرسی ہے, کہیں کشن ہے, کہیں فلور کشن ہے, کہیں رگز ہیں, یہی چیزیں ہیں نا جن پہ بڑا مان کرتے ہیں لوگ. یہ سب کچھ جنت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا. کس چیز کی کمی ہے وہاں؟ سارے آئیڈیاز یہاں سے چرا کے ہم ماڈرن بن گئے, حالانکہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ سارے کانسیپٹس موجود ہیں. فیہا سرر مرفوع, اچھا اہل عرب عموماً فلور سٹنگ کرتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے نا, تو ان کے ہاں صوفوں اور اونچی مسندوں کا عموماً رواج نہیں تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سرر مرفوع یعنی ریزڈ ہوں گے صوفے اور وہ جو سیٹی جسے بولتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ سرر سریر کہتے چارپائی کو, اور پھر مسند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو چاہے لیٹنے کے لیے استعمال کر لیں چاہے بیٹھنے کے لیے کر لیں, اور پھر وہ مرفوع اونچی ہوگی. یعنی ایک طرح کے فلورل ارینجمنٹ بھی ہوگی اور ایک اونچا بھی ہوگا. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ,